przepoprawna. Zatem polecam Państwu jej stosowanie chociażby w zdaniu: wezmę pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A. Tym z żubrem. Pożyczka przekorzystna w banku Pekao S.A. tuż za rogiem. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,8%. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pko.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent nie będzie uczestniczył w inauguracji mundialu w Toruniu, wyjaśnił dlaczego. Nawet 1 000 000 złotych kary mogą zapłacić organizatorzy nielegalnego hazardu pod Olsztynem. W serwisie też o walce z piratami drogowymi. Rusza kampania społeczna Raz, Dwa, Trzy, Zginiesz Ty. Prezydent nie będzie uczestniczył w inauguracji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji, poinformował o tym rano szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski. Po południu podczas spotkania z dziennikarzami w Toruniu Andrzej Duda wyjaśnił, dlaczego 14 czerwca nie pojedzie do Moskwy na mecz. Polska drużyna nie gra w meczu inauguracyjnym, w związku z czym chyba dla wszystkich to jest zrozumiałe, że jako polski prezydent, jeżeli w ogóle na jakiś mecz się wybiorę, to będzie to mecz polskiej reprezentacji. Mam nadzieję, że będzie to mecz finałowy. 14 czerwca na moskiewskich Łużnikach zborna spotka się z drużyną Arabii Saudyjskiej. O wyjazd premiera na mundial była też pytana rzeczniczka rządu. Nie słyszałam, żeby się w ogóle wybierał, co nie oznacza, że nie kibicuje, powiedziała Joanna Kopcińska. I dodała, że konkretne stanowisko odnośnie Rosji po ataku na Siergieja Skripala powinno być wypracowane podczas unijnego szczytu w Brukseli. Premier Morawiecki w rozmowie z premier May zadeklarował pełne wsparcie i to właśnie on był autorem tego, by solidarnie odpowiedzieć, co spotkało się z akceptacją ze strony pani kanclerz Merkel. Dlatego na wspólnej konferencji zarówno pani kanclerz, jak i premier naszego rządu zapowiedzieli, że w Brukseli będą na ten temat z pozostałymi partnerami rozmawiać. Premier rozmawiał telefonicznie z szefową brytyjskiego rządu w niedzielę. Za zlecanie ekspertyz łapówki dla przedstawicieli spółki restrukturyzacji kopalń. Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej oraz kierownik pracowni z Głównego Instytutu Górnictwa są wśród 4 osób podejrzanych o korupcję. Agenci CBA zatrzymali też prezesa i wiceprezesa 2 spółek. Nieprawidłowości w SRK dotyczą lat 2016-2017. Między innymi opracowania hydrogeologicznego o wartości 500 000 złotych. Politechnika nie komentuje sprawy zatrzymania swego nauczyciela akademickiego, podobnie Instytut Górnictwa. 1 000 000 złotych kary mogą zapłacić organizatorzy nielegalnych gier hazardowych z Bartoszyc. 10 automatów zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Olsztyna. Punkt działał od 2 tygodni. Nowe prawo pozwala nakładać dotkliwe kary, mówi Ryszard Chudy z Izby Administracji Skarbowej. Pierwsza to jest kara administracyjna. Wynosi ona 100 tysięcy złotych od jednego automatu. Karać można tak właściciela tych automatów, jak również osoby, które pozwalają na wstawienie u siebie w własnym lokalu tego rodzaju urządzeń. Organizatorom punktu z automatami w Bartoszycach grozi także do 3 lat więzienia. 16 dzieci zawieziono do szpitala z pływalni przy szkole podstawowej numer 51 w Katowicach. Uczniowie odczuwali nudności, mieli też bóle i zawroty głowy. Strażacy nie stwierdzili jednak szkodliwego stężenia chloru w powietrzu. Polska utrzymuje się w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o liczbę ofiar wypadków drogowych. Rusza kampania społeczna Raz, Dwa, Trzy, Zginiesz Ty. Eksperci wskazują na 3 warunki, które mogą spowodować, że do wypadku nie dojdzie, mówi Piotr Jakubczak z Komendy Stołecznej Policji. W jakim stanie psychofizycznym za tę kierownicę siąść? Nie spożywać alkoholu, nie brać narkotyków. Po drugie, jak już wsiądę do tego samochodu, zapiąć pasy sobie, spowodować, aby zapięły pasy inne osoby podróżujące tym pojazdem. I po trzecie, decyzja, która jest wciąż w rękach kierowcy, czyli dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, czyli nie przekraczać tej prędkości. A jeżeli nie, to będzie jak w haśle, czyli śmierć na drodze. Raz, dwa, trzy, zginiesz ty. W kampanii wzięli udział prawdziwi sprawcy śmiertelnych wypadków. Stanisław Dziadewicz trafił do więzienia za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu. Wrócił syn z morza, no wiadomo, przywitanie, no trzeba się z tatą przywitać, trzeba się uściskać, no jednocześnie gdzieś tam do kieliszka troszeczkę sobie zajrzeć. Następny dzień gdzieś mieliśmy jechać do mechanika, uderzyliśmy bokiem w drzewo, gdzie skutkiem była śmierć mojego syna. Nie dość, że straciłem dziecko, straciłem dodatkowo żonę, straciłem rodzinę, no nie ma niczego w tym momencie. W Polsce ponad 1300 kierowców odsiaduje wyrok za jazdę po pijanemu. To był serwis Trójki.

Laston New to LP. Możemy śmiało powiedzieć, że Trójka bardzo jej pomogła na polskim rynku w karierze. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Teraz będzie pierwszy telefon, ale przy gwiazdach pozostajemy. Ja chciałbym zamówić piosenkę dla mojej żony Danusi ze środy Take It Easy z zespołu The Eagles, dlatego że mamy miłe wspomnienia z Eaglesów. The Eagles. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. It's such a fine sight to see. Take It Easy i The Eagles w muzycznej poczcie UKF. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Teraz będzie jeszcze jeden wielki przebój i będzie jeszcze jedna wielka gwiazda, Phil Collins i Against All Odds. O to nagranie prosi pan Wojciech Sosnowca, pisząc, że to piosenka dla niego bardzo ważna. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter. Thank you.

księżyc w górze strumy kółka. W knajpach pełno, chodźmy w krzaki. Amana ma, amana ma, amana ma. Jedno oko ma, ktoś go z dawna okaleczył, z oka płynie czarna łza, prosi, abym go pocieszył. Amana ma, amana ma, amana ma, jak pocieszyć ciebie mam, wszak wykutyś jest w kamieniu. Na co do strumyka wpadł, całowałem go w strumieniu. Amana ma, amana ma, amana ma. Chłopcze, na nas czas, ranek bliski, chłodne rosy, aby nikt nie pytał nas, jakie palem papierosy. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. To był Adam Struk. Za kilka minut, po 14:00 w Tonac Trójki spotkamy się z Państwem, tak jak co wtorek, Anna Gacek i Wojciech Mann. My już kończymy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, Fleetwood Mac na koniec. To prośba pani Dominiki.